Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lipca, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o bonie turystycznym na każde dziecko czeka już tylko na podpis prezydenta. Na wzrost liczby zakażeń koronawirusem reagują władze Zakopanego. Apeluję o przestrzeganie zasad, które w trakcie pandemii muszą nam towarzyszyć wszędzie. Stołeczne Muzeum Chopina znów otwarte dla zwiedzających. Można naprawdę wczuć się w świat, w muzykę Fryderyka Chopina, odnaleźć tutaj emocje zaklęte w jego muzyce. Bon turystyczny trafi do wszystkich rodzin z dziećmi. Ustawa przyznająca 500 zł na wypoczynek w kraju trafi na biurko prezydenta. Po południu zatwierdził ją Sejm. Posłowie przyjęli część poprawek senatorów, odrzucili rozszerzającą bon na emerytów i rencistów. Posłowie przyjęli poprawkę Senatu, która zakłada, że bonem zostaną objęte dzieci rodziców pracujących za granicą. Na etapie prac parlamentarnych wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy mówił, że bon to wsparcie dla rodzin i branży turystycznej w dobie pandemii. To uratuje miejsca pracy, ale to także zmotywuje nasze polskie rodziny, aby wypoczywały w Polsce. Bon w wysokości 1000 zł otrzymają dzieci niepełnosprawne. Sejm odrzucił natomiast poprawkę rozszerzającą świadczenie o emerytów i rencistów. O jej przyjęcie apelował Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. Abyście państwo po prostu o rencistach i emerytach nie zapominali, żebyście na nich się nie skupiali tylko w kampanii wyborczej, ale również żebyście pamiętali 3 dni po. Z bonu będzie można skorzystać do końca marca 2022 roku. Jeśli prezydent podpisze ustawę w ciągu kilku dni, to powinna ona wejść w życie jeszcze w lipcu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Władze Zakopanego reagują na nagły wzrost liczby zakażeń koronawirusem w powiecie tatrzańskim. Zorganizowana została dezynfekcja ulic, chodników i miejsc użyteczności publicznej. Rozdawane są płyn do dezynfekcji rąk oraz środki ochrony osobistej. Zajmują się tym w jednej ze szkół harcerza, mówi wiceburmistrz Zakopanego Anna Nowak-Gąsienica. Z dowodem osobistym każda osoba, która się zgłosi, dostanie płyn do dezynfekcji i maseczkę. Jeżeli ktoś nie może się zgłosić, to za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosić taką potrzebę. Osoby w kwarantannie potrzebujące takiego płynu będą miały go dostarczony. Do końca wakacji Zakopane będzie dezynfekowane 2 razy w tygodniu. Uważam, że nasze miasto jest bezpieczne i turystów do miasta zapraszam, z tym, że apeluję o przestrzeganie zasad, które w trakcie pandemii muszą nam towarzyszyć wszędzie, nie tylko w Zakopanem, ale właściwie w całej Polsce, na całym świecie. Po pogrzebie znanej góralki Zofii Karpiel-Bułecki, w którym uczestniczyło kilkaset osób, w Zakopanem zanotowano gwałtowny wzrost zachorowań na COVID-19. Większość zakażonych, prawie 40 osób, to osoby uczestniczące w uroczystości. Spółka zarządzająca autostradami we Włoszech będzie spółką publiczną. Ma to związek z katastrofą w Genui sprzed 2 lat. Na autostradzie runął wiadukt. Zginęły 43 osoby. Premier Giuseppe Conte, jako szef poprzedniego i obecnego rządu, zapowiadał, że spółce Autostrade d'Italia w związku z katastrofą odebrana zostanie koncesja, bo jest materialnie i moralnie odpowiedzialna za katastrofę. Wiązałoby się to jednak z koniecznością wypłaty spółce wielomiliardowych odszkodowań. Rząd po nocnym posiedzeniu osiągnął porozumienie ze spółką. Większościowe udziały należące do rodziny Benetton zostaną zredukowane do 10%, a głównym udziałowcem posiadającym 51% akcji będzie Państwowa Kasa Kredytów i Pożyczek. Poza tym spółka Autostrade d'Italia wypłaci odszkodowanie w wysokości 3 miliardów i 400 milionów euro. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Po przerwie związanej z pandemią Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie znów otwarte dla zwiedzających. Zwiedzanie odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi. Muzeum przyjmuje gości w nowej odsłonie. Muzeum obchodzi w tym roku swoje 10-lecie i w związku z tym mamy też sporo nowości. Nowy system prezentacji graficznej, nowe treści. Także zrezygnowaliśmy z kart RFID, tych kart zbliżeniowych, które były używane w Muzeum Chopina, na rzecz ekranów w pełni dotykowych. Tak więc można powiedzieć, to jest muzeum na miarę 2020 roku. Muzeum, w którym można naprawdę wczuć się w świat, w muzykę Fryderyka Chopina, odnaleźć tutaj emocje zaklęte w jego muzyce. Mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Specjalnie dla zwiedzających przygotowano także strefę słuchania w sali koncertowej, w której można słuchać nagrań z konkursów chopinowskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

When the trees began to shake, fa-la-lanky-dum-dilly. Horse did tremble and run did quake, fa-la-lanky-dum-dilly. The birds betook them all to peep, it would have made a grown man weep. Fa-la-lap-n-ba-la-n-da-la-n-da-lanky-dum-dilly. But all in vain it was to fear, fa-la-lanky-dum-dilly. But now they fall to fight like bears, fa-la-lanky-dum-dilly. To it they go, soundly fight, a live long day from morn till night. Steal a bite, fa-la-lanky-dum-dilly. No sword could enter through a skin, which vexed the knight and made her grin. Fa-la-lap-n-ba-la-n-da-la-n-da-lanky. rising cold and she did burn. Fall a lanky down dilly. He fetched the dragon a great good turn. Fall a lanky down dilly. For rise a yard and she did fall. Thrust his sword and hilt and all. Fall a lap and bar up and down up and down lanky down dilly. Like a cow she did fly. Fall a lanky down dilly. To an end which was hard by. Fall a lanky down dilly. Razby na początek drugiej godziny klubu folkowego. Labutka, Michał Jakubik i Wojciech Ossowski witają. Przypomnę, że można nawiązać z nami kontakt. Poczta elektroniczna wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i na Facebooku mamy własną grupę Klub Folkowy, ale tu zalecam czujność, bo jest ich nadmiar. Tymczasem żeglujemy dalej. Sir Eglamour, o którym śpiewała Kate Rasby, być może, jeżeli nie w tym wydaniu klubu, to w następnym powróci w wersji spolszczonej i będziemy mogli podziwiać jego walkę ze smokiem. A tymczasem, skoro jesteśmy przy koronowanych głowach, przy królowych, to Lilwo Kalani, tak nazywała się królowa hawajska, ale już jej następczyni, proszę uważać, Victoria Kawekiu, Lina Lilo, Kalinin Ujahilualapalapa, Kuilulani Kleckhorn. O. I nie bez przyczyny tutaj wspominam o tej postaci, dlatego że imię to tak zafascynowało jednego z psychiatrów wiedeńskich z początku zeszłego wieku, że kazał wszystkim tym, którzy kładli się u niego na leżance, uczyć się go na pamięć. Na stronie internetowej naszego klubu folkowego postaram się to dużymi literami zapisać, jeżeli ktoś chciałby się poleczyć. A tymczasem właśnie w te rejony zmierzamy. Wzbudziło spory zachwyt Tribal Blood, Maori Heartcut i powracamy do muzyki z wody. ahau, ko ahau anake. Ko rangi nui ki runga, ko te wā ka heke. Ko papa ki rarora, ka whai o ranga e. Ka tāki nā tu ahau, i te kawa tua whakarere. Tuauri, whai oio, mākina ki uta. Kia mātara ki tai, ka kari ai te whenua. Ko te tuku ka hua ai. Uhi, wero, tau mai te mauri. Haumi e, hui e, tāi. ki rarora ka whaioranga e Ka tāki nā tua hau i te kawa tua whakarere Tuauri, whaioio, mākina ki uta Kia mātara ki tai Ka kari ai te whenua ko te tuku ka hua ai Tuhi, wero, tau mai te mauri Haumi e, hui e, tai Jak nazywała się królowa Nowej Zelandii? Nie, przepraszam, Hawajów. A tymczasem Wyspy Towarzystwa i Markizy też mają tutaj swój wątek. W czasie trwania protektoratu brytyjskiego większość tubylczych władców zmarła lub ciężko chorowała na gruźlicę. Przekleństwo przywleczone przez białych. Jeden z królów nazwał sam siebie królem Pomare I. Przy czym słowo Pomare oznaczało nocny kaszel. Później syn królowej Pomare IV przejął tron i w 1880 roku przekazał swoje królestwo Francji. I na tym kończy się w zasadzie dynastia. O, takie rzeczy, a my, skoro już żeglujemy, to powrót do Afryki, Burundi i Kadzia Nin, a za chwilę się wytłumaczymy z tego wyboru. Kazianin. Z Burundi, jak ktoś spojrzy na mapę, nie ma tam gdzie żeglować, ale temat Roda Stewarta i w związku z tym pasuje do naszej historii, bo o Stewarcie mowa w kolejnej piosence. Któż będzie naszym królem, jak nie Charlie? Pytali górale szkoccy, bo w 1745 roku na pokładzie statku ich pretendent do tronu przybił do brzegów Szkocji, a żeby czerwonych kubraków, czyli Anglików, zbytnio nie niepokoić, cała Szkocja udawała, że od dłuższego czasu przygotowuje się na wielkie, narodowe przygody myśliwskie. Stąd też i stroje, i sprawdzanie broni, no i poszli powitać. Mgła się unosiła, statek przybliżał się do brzegu, w końcu spuszczono szalupę i władca w końcu stanął na rodzinnej ziemi. Później, jak to się skończyło, wszyscy wiemy, ale piękne wspomnienie i piękna piosenka. Silly Wizard, któż będzie królem, jak nie Charlie? Come in and landed Royal Jelly. Come through the head of a Roundham gather, you are the welcome of any. A Roundham fling, we are your kin for Warwick King the Jelly. Come through the head of a Roundham gather, you are the welcome of any. To crown your rightful lawful king for Warwick King the Jelly. Even clans with sword in hand, fe John a groed steely. Hey, te a man declared to stand up far with Royal Jelly. Come through the heather a Roundham gather, you are a welcome rally. A Roundham fling, we are your kin for Warwick King the Jelly. Come through the heather a Roundham gather, you are a welcome rally. To crown your rightful lawful king for Warwick King the Jelly. Heather, a Roundham gather, you are the welcome rally. A Roundham fling, we are your a health to Charlie's cause, be it complete and early. His very name would warm with healthy arms for Royal Charlie. Come through the heather, around them gather, you're all a welcome or early. Around them cling, we are your kin, for we'll be king but Charlie. Come through the heather, around them gather, you're all a welcome or early. To crown your rightful lawful king, for we'll be king but Charlie. Come through the heather, around them gather, you're all a welcome or early. Around them cling, we are your kin, for we'll be king but Charlie. Come through the heather, around them gather, you're all a welcome or early. To crown your rightful lawful king, for we'll be king but Charlie. No właśnie, Stuart. I przypłynął i historia potem się źle dla niego skończyła i dla Szkotów generalnie. Pozostajemy jednak przy Szkotach Dingaen i opowieść znów zza wielkiej wody, tym razem o wodzu Indian, o słynnym Geronimo, który w wyniku tragedii rodzinnej wstąpił na rodzinna wojenną ścieżkę i w zasadzie całą młodość, wiek dojrzały i przedemerytalny spędził bijąc się najpierw z Hiszpanami, później z Amerykanami. Prokurował wojny, pościgi, napady i grabieże, a w momentach, gdy go schwytali, przesiadywał karę w rezerwacie, z którego zazwyczaj uciekał z grupą wojowników. Co ciekawe, nigdy nie był wodzem, nie pochodził z wodzowskiej rodziny, ale jego sława niezwyciężonego Apacza takiego mu splendoru przyczyniła, że tak był właśnie traktowany. W latach 20. pojechał do Nowego Jorku czy do Waszyngtonu i spotkał się z Rooseveltem, spojrzał w oblicze prezydenta i powiedział, że ujrzał w nim wielkiego ducha, czym ujął władcę i od tego momentu spokorniał. Roosevelt podarował mu fantastyczny samochód, który jest ozdobą naszego klubu folkowego na Facebooku. Kto chciałby zobaczyć Geronima w samochodzie, proszę się nie krępować, klub folkowy łatwo znaleźć. No a Dingaen do tych poszukiwań dołącza piosenkę. Geronimo in jail down south, but he couldn't look a gift horse in the mouth. Sergeant, sergeant, don't you feel there's something wrong with your automobile? Governor, governor, ain't it strange? Didn't have no cars on the Indian range. Warden, warden, listen to me, be brave. And set Geronimo free. Oh boys, take me back. I'm on a ride in Geronimo's Cadillac. Oh boys, take me back. I'm on a ride in Geronimo's Cadillac. Oh, back and he sent Geronimo a Cadillac. Oh boys, take me back, I wanna ride in Geronimo's Cadillac. Oh boys, take me back, I wanna ride in Geronimo's Cadillac. Governor, governor, don't you know prisoners got no place to go? To call Geronimo all their land, and I won't give it back, and they sent Geronimo a Cadillac. Oh boys, take me back, I wanna ride in Geronimo's Cadillac. Oh boys, take me back, I wanna ride in Geronimo's Cadillac. Oh boys, take me back, I wanna ride. W zasadzie moglibyśmy podążać dalej, ale skoro już jesteśmy w Szkocji, to może zupełnie już bez związku Cap Cale. Szkocka formacja i tym razem pieśń miłosna, aczkolwiek w jej repertuarze pełno jest utworów na temat. Między innymi o Lordzie Glasgow i parę pieśni pracy, które dopowiadają historię księcia Stuarta, ale o tą ścieżką pójdziemy kiedy indziej, a teraz bohaterowie są zmęczeni, w związku z tym pieśń miłosna Fir Bata. Bye. Tata Kejli, jeszcze 16 minut dzieli nas od końca naszej podróży po dworach różnych monarchów. Teraz do Szwecji udajemy się za sprawą garmarny, czyli muzyka cokolwiek cięższa, ale folk rockowa. Tak ją nazwiemy. Sir Holger, to opowieść o człowieku, który przez całe życie dla króla gromadził podatki, ale był przemyślną istotą i część z tych podatków wędrowało w jego własnej kieszeni, a w zasadzie w jakimś skarbcu, który zakopał, a gdy umarł, okazało się, że póty będzie chodził po ziemskim padole, póki pieniędzy prawowitemu właścicielowi nie odda. W związku z tym Sir Holger ukazuje się swej bogobojnej małżonce, mówi jej o problemie, wskazuje miejsce ukrycia skarbu, a niewiasta odkopuje skarb i ani myśli oddać pieniądze królowi, co sprawia, że Sir Holger jest już naprawdę w niezłych tarapatach. Straszna historia z urzędem podatkowym w tle. Nic dziwnego, że i muzyka odpowiednia. I na zakończenie wydaje mi się, że warto powrócić do Afryki. RPA, John Czapek, który pisał między innymi przeboje dla Olivia Newton-John, ale pojechał, by nagrać album dla Nelsona Mandeli. Wspominamy o tym za każdym razem, gdy sięgamy po tę muzykę, że John Czapek nie był szczęśliwcem w tym procederze, bo album nagrał, ale Nelson Mandela wyszedł z więzienia w trakcie, no i w związku z tym cała idea stała się chybiona. Jednak płyta zacna i cieszy uszy, a skoro jesteśmy już przy osobach na dworze królewskim, to Sangoma, czyli czarownik. I przypomina to historię pewnego białego dziennikarza, który został wydelegowany do zrobienia wywiadu rzeki z Miriam Makebą, wielką śpiewaczką z RPA, gdy przebywała na wygnaniu w Gwinei Równikowej. Otóż ona opowiadała, on pisał. W pewnym momencie okazało się, że napisał coś, czego ona w ogóle nie powiedziała i że w związku z tym ma zadatki na czarownika czy czarodzieja i że jeżeli nie pójdzie tą drogą, to prawdopodobnie umrze, bo biali umierają na nerki, na wątrobę, a tak naprawdę umierają na to, że nie podążają za swoim życiowym wyborem. John Czapek w związku z tym pojechał do Afryki, do Lesoto, do ciotki Miriam Makeby i przez 4 lata uczył się, jak zostać sangomą. I po 4 latach został czarownikiem i mówi tylko, że przykro, bo całe Lesoto chodzi już w jeansach, w t-shirtach, wszyscy słuchają walkmanów, jeżdżą odkrytymi samochodami, a on jakoś głupio wygląda z laską sangomy i odziany w skórę lamparta na bosaka. Ale specjalnie dla niego król Lesoto sprawił urząd nadwornego sangomy dla przybocznego pułku wojowników. O, biały sangoma. John Czapek prawie już na zakończenie. Sangoma, sangoma. Feel the waves break at my feet. I see you walking in silence to where the sea and the mountains meet. Three is a child in tune with nature, born and raised by mother. He is filled with ancient wisdom, given by the great spirit of love. I sometimes hear you crying, hear me sangoma, above the howling of the wind. They saying that your heart's been broken, sangoma. Tell me, is there something I can do? The day is dying over African skies. I notice that I'm not alone. A solitary figure is watching as the world goes by. You throw them bones. A zazwyczaj w tym miejscu opowiadam anegdotę o tym, jak papież wybrał się do Lesotho, ale nie mamy czasu, w związku z tym już na zakończenie sięgamy po muzykę z Mali. Sundżata, czyli średniowieczne cesarstwo, które rozwijało się na tym terenie, i wielka opowieść griotów, czyli tych, którzy opowiadają o chwale albo jakiegoś szlachcica, albo wręcz głowy koronowanej. Problem tylko w tym, że Sundżata, twórca tego imperium, miał chyba dwóch griotów, bo ród Kujate i Diabate po dziś dzień kłóci się, kto jest prawdziwym depozytoriuszem tej pieśni. Ale to akurat jeszcze sprawa do rozstrzygnięcia w innym klubie folkowym. Teraz zasięgamy na koniec Rail Band de Bamako, gdy Mali podnosiło się z ruiny i miało swój dzień wielki, odzyskało niepodległość. Na stacji kolejowej w Bamako, w stolicy, spotykali się dżentelmeni z całego świata, by oferować swoje usługi nowemu państwu. A to był naprawdę high life, no i orkiestra, która grała w bufecie w tym lokalu, była naprawdę niezła. Nie miała jednak wokalisty, no i twórca tej orkiestry kiedyś poszedł na brzeg rzeki Niger i tam usłyszał anielski śpiew. I okazało się, że śpiewa Salif Keita. Keita to nazwisko rodowe królów i ludzie z tej kasty nie mogą śpiewać, po prostu im nie wypada. Dlatego też, jak głosi legenda, pierwsze kilka koncertów Salif Keita zaśpiewał w tym bufecie z ręcznikiem na twarzy, żeby go nie rozpoznano. No i Super Rail de Bamako, opowieść o Sundżacie, czyli te dawne historie, i w ten sposób na falach eteru klub folkowy się zamyka, ale to nie koniec ciekawych rzeczy w programie trzecim. Proszę zostać z nami do końca. Sunyata wili wole rafo kita guru kanna nare magam kuna te kalifaya Ina moira mofa wulu lila kribinya de la kama Sibala nyembi nilima jata Autopromocja. Wracamy do trójki. Reszta świata. Polska a świat i na odwrót. Jak na siebie nawzajem wpływają? Jak wygląda normalność gdzie indziej? Czego możemy się wzajemnie nauczyć? Aktualności, inspiracje, ważne sprawy i muzyka. Stamtąd, ale i stąd. Otwieramy okno dla ciekawych świata. Tego blisko i tego daleko. Zapraszam po 15 latach w 65 różnych krajach. W piątki między 10 i 12. Tomasz Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto.